Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Black Friday i Millionærklubben, hvor Lav Svendsen og Lars Persson stiller deres voldsomme viden og erfaring helt og holde til rådighed for dig, hvis du sidder derude og har en aktie i klemme i markedet. Bare gerne vide, hvor markedet bevæger sig hen. Så er det i dag. Du kan ringe ind til os. Telefonerne er åbnet allerede nu kl. 9.05. Sande sidder klar til at tage imod dig. Nummeret herind til DR 20 24 7 24 7. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen og velkommen her i studiet også. Lav Svendsen og Lars Persson. Ja, godmorgen. Det er Black Friday, der skal shoppes igennem. Gælder det kun online-butikkerne, eller har vi også et marked, hvor der kan handles lidt, Lav Svendsen? Ja, du kan jo ikke handle. Jeg er jo en halv dag i USA, og det bliver ikke meget liv i butikken derovre. Men, du kan jo købe alle de aktier, du har lyst til, men det er jo ikke. Der bliver jo ikke lavet tilbud på det jo. Så hvad hedder det? Vi regner jo ikke med, at der skal ske så meget her, men det er jo mere. Nå, Persson er ikke helt enig derovre, kan jeg sige. Ja, men der er nok nogen, der vil mene, der er både tilbud på Pandora og Vestas og Genmap, altså med de fald, der har været, eller hvad? Ja, det kan du selvfølgelig sige, men så er det jo sandhed i forvejen. Men, ja, men det er jo det. Men altså, nej, det er jo ikke helt, det sker, men vi vil da holde meget øje med om måske ikke så meget det danske salg, det er jo også, vi skal jo også overføre det til Danmark, ikke? Der er jo nogen, der giver tilbud på alt muligt, hvad var det, elektronik, de ville sælge, eller hvad for noget. Men herhjemme, men altså, det er også USA, bliver det en god indkøbsweekend, og det gør det jo nok, fordi altså, den amerikanske økonomi går jo godt, så folk har jo nogle penge at gøre godt med. Så må vi så se, hvor meget der er gang i kasseapparaterne, og det skulle de jo så kunne faktisk meddele allerede her i løbet af søndag mandag, hvor meget de har haft omsætning. Men sidste par gange, der er de altså gået rundt sådan lidt og sniksnakket, fordi det der internet har jo taget en del af det fra dem, og så detailhandlerne, hver gang du har set dem til avisen, at det bliver godt juletal i år. Vi sælger mange af dem, og alt sådan noget. Ja, ikke? Altså, de solgte to i formiddag, og sidste uge var der også en, der købte det. Altså, det der, altså, man kan jo ikke stole på dem, men de vil jo gerne tale. Tænker du i fysiske butikker nu, kontra online handel? I de fysiske butikker. Ja. Og de vil altid gerne tale kundernes købelist op, ikke? Så derfor er de det svære at stole på. Men altså, der skulle jo komme nogle tal. Det er ligesom løsfiskerne, når de har været ude og fange fisk. Ikke? Altså, det var så stor, ikke? Altså, det er så. Altså, så ja. Det gælder inden for mange områder, det der. Ja, det er nok. Sidste år var det, jeg tror, både for Black Friday, som jo er i dag, og så har amerikanerne jo også Cyber Monday på mandag. mandag. Og sidste år, de to dage sammen, var det omkring 50-55 milliarder kroner, der blev solgt for. Til sammenligning, så var det omkring de 125 milliarder millioner kroner, der blev solgt for til Kinas Singles Day, der netop er overstået den største online shopping event i verden. Og sidste år herhjemme, der shoppede danskerne her på Black Friday for 2 millioner danske kroner, sagde Nets. For hvad? 2 millioner danske kroner. Milliarder, hvad? Milliarder, ja. Sorry. Det er det med de nuller hele tiden. Ja, ja. Det var også det, der interessante spørgsmål, hvis jeg ikke ville beskytte for at være at hvis nu Kina åbnede. Det er selvfølgelig milliarder hele vejen igennem. Hvis Kina sagt nu millioner? Åbnede grænserne, ikke? Hvad ville prisen på thailandske kvinder så blive? Kan du ikke se det? De kan jo tømme hele Thailand for kvinder, på grund af, at de har et enormt underskud. Okay, hvor end vi hen der? Kan jeg komme tilbage til aktiemarkedet? Jeg ved godt, det er fredag. Jamen, vi taler om Singles Day. Nå. Og det er problemet med det her Singles Day, er jo, at de har den her enbarnspolitik. Derfor er de jo endt med at have et enormt underskud af kvinder. Men du er faktisk, du er ikke helt skæv. De er jo begyndt faktisk at importere kvinder, ikke fra Thailand, men fra en af de andre nærliggende lande, som jeg ikke lige kan komme på. Nå. Ja. Men Persson, skal vi lige komme tilbage til aktiemarkedet? Det er Black Friday, så vidt vores telefon er åbne her i Millionærklubben. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Lad os åbne markedet, Lars Persson. Jamen altså, vi er rundt om nullet faktisk. Det er, vi står helt stille. Futures i USA lå rundt nullet. Selvom det var lukket, så bliver der stadig handlet futures i USA, og det er rundt nullet, og jamen, det er det også her til morgen, 0,05 oppe, så vi skal virkelig have lupen frem. Det eneste, der rigtig egentlig rykker i USA, det er faktisk gas og olieprisen. Olieprisen er op med 1% her fra morgenstunden af, så op i 58,55, og Brent-prisen er lige op over de 63 i øjeblikket. Har været op på og kørt 64 tidligere, men ja, det er jo det her med Saudi-Arabien, de sådan går og lægger planer nede i Mellemøsten, og det kan jo godt stramme olie. Ikke, er der nogle nye planer, jeg ikke har hørt? Ja, de blev venner med israelerne jo. Lige pludselig deler de hemmeligheder med israelerne. Det er nok mange år siden, vi har overhovedet hørt om det, hvis man har tidligere hørt om det. Altså, de er jo, de væsser lidt knivene over for Iran, ikke? Og ja, hele Yemen-politikken dernede og sådan noget, så altså. Men historien er vel stadigvæk, at OPEC, de olieproducerende lande, med specifikt Saudi-Arabien, de har besluttet sig i samarbejde for at holde hanerne på niveau. Helt sikkert. I hvert fald et år fremadrettet. Men altså, sidste, jeg hørte, så var det jo, at olielærerne var lidt højere end forventet, men det var så i USA. Ja, og det er måske derfor olieprisen, men altså selvom det, så er den faktisk stedet. Vi kommer også ind i fyringssæsonen, så det er nu, at vi kommer til at bruge af oliereserverne, og så om sommeren, hvor vi skal køle husene ned, ikke? Så det er den kommende periode, vi skal se, hvad der sker med oliereserverne. Og så kan man selvfølgelig altid åbne op for det her shellgas. Det må man så se, om de gør, helt alle de her boringer. Men altså lige nu, der er olietrenden i hvert fald sådan opadgående. Så må vi så se, om der kommer en større eller mindre korrektion, hvis det bliver en varm vinter. Men lige nu, der går det da meget godt, kan man sige. Stille og roligt med lidt frost på gaderne om morgenen. Så, ja. Men ellers så er det en morgen, hvor vi har fået et nyt selskab på børsen. Ja, den fjerde børsnotering i år. Hurray! Ja, hold det. Men det er jo så også inde i midcap-sektoren, og den gik på børsen til 98, og nu ligger den 99,5. Så ja, det er jo ikke et rush, men det er jo også spørgsmål om... Det er sådan en 1 milliard i børsværdi. Ja. Til gengæld så fik de små investorer ikke så meget, vel? Altså, jeg mener, det var 700.000 ud af de syv. Ja, så der var mange store investorer, Bankinvest og nogle af de andre store, Nordea, og vores egen gode ven, Fundamental, herindfra... Michael Foss. Michael Foss havde været ude og bede om en større lunds, og det har de så fået. Så de blev placeret, og så var der lidt til os andre, og så må vi så se, om prisen kan... Ja, hvor meget den kan spangulere deroppe af. Men, det er jo en cyklisk aktie, kan man sige. Det fordi... er det jo, men det virker som om, nu kan vi også tale Black Friday, at som om, at forbrugstoget, det cykler, kører afsted igen, og det får fuld damp. Finanskrisen har vi lagt bag os, vi shopper amok igen. Det vil sige, at samtalekøkkenet er på plads igen i huset, eller skal til at derind igen. Så virker det som en okay investering at hoppe med på nu. Ja, det er jo svane køkkener blandt andet, der ligger den pakke. Nobia, som den svenske pangdang, også har en masse køkkenproduktion. De havde jo sådan lidt, de har sådan en del i England og sådan noget, men de er faktisk faldet 21% i år. Og man skal helt tilbage til år 2015 for at finde deres topformation i november i 110, og nu ligger den 65. Så altså... Det er gået en lille smule mere i stå med køkkenforretningerne. Så har der så også været nogle interne ting der med Nobia, og så er det også, at de har noget salg i England, som så måske har drillet lidt på pundet, men altså... Ja, men jeg ved ikke lige, hvor vi står i cyklen. Jeg tror ikke, det er den der, vi river det bare væk. Vi er kommet ind i den mere modne fase, hvor at folk går og overvejer, men jeg har da også venner, der er i gang med at få sat nye køkkener op, men det er... Du fik nyt køkken sidste år, det stod du der fortalte om. Ja, forrige år var det, tror jeg faktisk. Nå, forrige år. Ja. Lars Svendsen, du lagde jo billet ind på Orphesheim, der gik på børsen. Ja, jeg har ikke fået gjort til den der, jeg brugte mine penge der. Men jeg har jo fået en idé, fordi de prøver jo også at sælge, de sælger faktisk 91% i Danmark, resten det er så Norge, og så lidt i Sverige. De begynder at skære hul på Sverige. De har noget vrøvl op i Norge, hvor der er nogle andre, der kalder sig, ikke vil afgive Svane, det er den her møbelbutik, der i Kornes, eller hvordan hedder på norsk, i Kornes. Men du kan godt se, at det der bølge, vi har i øjeblikket med kagedysten og madprogrammer med brødrene spise og alt det der, det er jo ikke andet en uendelighed. Det kunne de lave op på Grønland. Så lave et marked derop, det er så KNR, fordi de har jo køkken, der hedder TV Is. Det kunne nok kunne sælge nogen derop. Ikke sandt? Tror du ikke, der gør jeg et marked for dem? Og jeg tror, at vi det var godt, du kom af med den vidtighed allerede. Ja, jeg har jo siddet og lavet den på flere dage. Ja, du har været helt stille lige indtil nu. Huske den jo. men rent faktisk er det noget af det, de gør. Og på den måde, de ligner faktisk en anden virksomhed, som man diskuterer, om den er så forbilledelig, men det er jo Flügger. Fordi Flügger var jo også meget stor i Danmark og sad godt på det, og altså det her vandbaseret maling, hvor de andre, det tog lang tid, før de andre begyndte at... gik ikke fra terpentinen, ikke? Og så, gjorde de jo det, at de prøvede både at gå ind i Norge, og så købte de en virksomhed i Sverige og fik skubbet det. Og det er jo sådan lidt den samme med, at det er jo en ordreproducerende virksomhed, der kun laver de køkkener, der er brug for, ikke? Efterhånden som ordren kommer hjem. Men de kunne godt sælge det her, også i hvert fald i Norge og Sverige, måske også Tyskland. Men de er slet ikke, altså eksporten er jo ikke kommet nogen steder, når det er 9% af det hele. Så der er altså, hvis de kan få det der, men det hænger jo på afsætningsledet, hvor de bruger sådan noget franchise-kæder, altså nogle lokalforhandlere osv. Det er jo flaskehalsen, men jeg ved ikke, om ham der Sverige var lidt der at komme ind på det, men de kan også have noget der, og de tjener gode penge, de har en overskudsgrad på en 13% eller sådan noget. Mm. Mm. Det må man jo tage den af for. Men det er jo også derfor, at Foss ude fra Fundamentalen vil være med. Mm. Han har jo lugtet, at de tjener gode penge. Det mærkeligste ved den aktie, jeg kan sige om, det er, at det er en kapitalfond, der har ejet den. Først var den ejet af Axel, og så solgte de den til en anden kapitalfond. De har kun haft den i halvandet år, og de sælger den allerede videre. Det er lidt mærkeligt. Hvorfor er det mærkeligt, Lov? Jo, fordi normalt ejer man dem i 3 år, fordi så er det skattefrit. Det er sådan en aktie. Når et selskab ejer aktier og sælger det videre, i hvert fald hvis det er dansk, men det kan være, at kapitalfonden ligger udlandet, det gør den vist nok. Men så er det ikke noget skatteproblem. Men det er jo normalt, at man har det længere tid, fordi du så også kan ligesom gøre noget ved virksomheden. Få den spare, få den til at løbe hurtigere og lægge den sammen med nogen. Gør et eller andet. Altså, det er jo det, de gør, de her kapitalfonden. De prøver jo at hive og flå i det hele for at få det til at give flere penge. Og så stiger værdien, og så sælger de den. Men de må jo så være... Har blevet... flere mere travling, hvad godt er måske? Ja, det er jo det eneste negative, jeg kan sige om den. Mm. Og det er jo uklart, hvorfor han ligesom ekspederer den videre så hurtigt, kan du kalde det for. Ikke? TCM Group på børsen i dag for første gang. Køkken, blandt andet, her ligger Svane. Køkkener, og det er altså primært de store institutionelle investorer, der har fået lagt billet ind på den Lars Persson Overfarsheim, som vi fik på børsen i sidste uge, som jo er biotek, en helt anden genre. Ja. Hvordan har den begået sig indtil nu? Jamen, den er stået stille, ikke? Den rykkede en lille smule ned i går på 79,5, så det er jo ikke, altså omsætningen også forholdsvis beskeden igen, så det er jo sådan en, man må købe, og så for en gang skyld lægge ind under hovedpuden. Altså, vi går altid og venter på, nu har jeg købt noget dårligt, så lægger det ind under hovedpuden. Men her er en, hvor du skal lægge den ind under hovedpuden, og så se, om den er blevet... I hvert fald 2-3 år, ikke? Jo. Mm. Det er jo lidt ligesom, når man laver risengrød, der er også nogen, der stiller det i sådan en varme høgkasse der, og så står den der og varmer videre. Og det er jo nok lidt det, vi skal have med Oppenheim. Det skal nok ikke blive stående i 3 år, Per. Nej. Så er det nogle sure nisser, du har på loftet. Så kan man gå ind og få sig en lur og varme fødderne lidt. Det er ikke historien om skotten, der skulle hygge sig. Det er faktisk en god historie om det her lige der. Skotten, der skulle hygge sig. Og så, så gjorde han det, han lagde sig ind i sin seng, trak dynen helt op om næsen. Og så når han blev godt kold om fødderne, så trak han ned igen og sagde, ej, hvor er dejligt varmt. Ja. Sådan gør de det jo. Ja. Jeg skal ikke afbryde fornøjelighederne. Nej. Hvis vi lige runder starten af på... har vi været hele verden rundt, Lars Persson? Jamen altså, hele Europa står rundt nullet. Det var, der var ikke så meget. Daxen har klatret op over, eller er klatret op over de 13 igen, og står 13.019, så det er det, vi spejder på i øjeblikket. Sverige er en lille smule op. Norge er en lille smule ned. Der var godt nok gang i din gamle ven deroppe i går, Norsk Skog, men jeg ved ikke, om du overhovedet gider at følge ham mere, herr Svendsen, men det er jo noget med, der er nogen, der vil købe fabrikkerne ud af selskabet, og den startede med at stige, men så faldt den som en sten, og den er også nede i dag. Så den har det ikke så godt. Men ellers så... Så er det olieaktierne, der sådan får et løft. Din Fredrik Olsen Energy er jo igen op, herr Svendsen. Det må du have glædet dig. Har det sat skub i din Afrika-nøgle også, Lars Persson? Nej, det er jo det, der er det helt mystiske. Det er, at mens olieprisen går mod himlen, så synker Afrika-nøgle. Det er voksenmobning. Det må det være. Det må være et eller andet, og på højt plan i hvert fald. Jeg ved ikke, om de ikke kan lide den, eller om de gør noget forkert. Der har jo selvfølgelig også været de her problemer i Kenya, men det valg er jo overstået, og man hører i hvert fald ikke noget om nogen uroligheder. Det kan godt være, der er lidt, men det skulle ligesom være på plads. Det er fredag. Det betyder, at vi hopper i posen med spørgsmål på vores mail, miu@radio247.dk. Det er også dagen, hvor du kan ringe ind til Lars Persson og Lars Svendsen og stille dem et spørgsmål eller to. Telefonnummer herind til, det er 20 24 7 24 7. Du kan ringe ind til os på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Lad os lige hoppe i posen af dårlige historier. Vestas har været ramt af en negativ fortælling her hele november. Hvad har den tabt efterhånden? En 33-34% siden vi skrev den 1. november. Og i den pose er der altså også et regnskab. I går satte den sig så yderligere. Hvad skal der til for at vende den her negative trend, Lars Svendsen? Ja, der skal vel, at ledelsen skal på en eller anden måde ud og fortælle, at det forhåbentlig ikke er så galt fat, som børskursen viser, og at de har greb over situationen, at det ikke er ligesom, at kæden er hoppet af hos dem. Men så du vil sige, det er den der situation, du er lidt ude i, at nu skubber børskursen jo til sig selv, og så bliver flere og flere mennesker bliver jo pessimistiske, både almindelige investorer, og så dem, som har short-solden, og analytikere, og hele, hele bundetoget kommer i bevægelse, ikke? Så de skal jo ligesom gå ud og gyde olie på vandet og sige, forklare noget om, hvordan de i virkeligheden ser på situationen, og om det er så galt fat, og de i virkeligheden har en god forretning, og de regner med at have en overskudsgrad til næste år, som er sandsynligvis stadigvæk er på 10% eller noget andet. Mm. Så det er sådan noget, der er brug for, hvis de vil gøre noget ved det. Fordi i øjeblikket er de jo bare gået flyverskjul, og så kommer den der op, svineren, med, at de skulle have solgt ud af aktierne. Så er jo straks nogen, der udlægger som om, at de nærmest er løbet med penge, og så altså, efterlader os andre på den tyngdende skude. Ikke? Altså det er jo forkert, eller for min bedste overbevisning, men der er brug for noget pondus. Vi kan lige tage Carsten fra Farsø med på telefonen, fordi han har også et spørgsmål omkring Vestas. God formiddag, Carsten, og velkommen til Millionærklubben. Ja, god formiddag, og tusind tak for at være på program. Det er altså lidt... Kører du rundt ud på landevejen? Ja, det gør jeg. Godt. hvor... Jeg kunne næsten høre det. Carsten, er du Vestas aktionær? Ja, det er lidt lånet på opfordringen fra Lav. Okay. Så har du da fået den billigt. Håber jeg. Det var lige en par dage for tidligt. Nå ja, sådan er det altid. Ja. Mm. Hvad hedder det? Nej, men jeg er de på vej op eller ned, eller står de bare? Ved du hvad, lige ud af posen spørgsmål? Ja, lige ud af posen. Den er, hvis vi skal svare på det spørgsmål, så er den jo på vej ned, fordi den er jo klædet. Men altså, jeg mener, at jeg købte min frivillige position her på 416, så du har så købt på 380 eller et eller andet, så? Nej, jeg købte 416 også, og så spadede jeg lige lidt til. Okay, lidt længere ned af. Men det siger du ikke, for du er jyde, så det er okay. Man skal ikke prale, at man kommer ind og lever med. men du køber jo en fald. Du siger dig selv, at en børneopsparing, det røver nøgler, ikke? En børneopsparing? Ja, no. Det er faktisk, jeg har en lille dreng på 3 år i grund af. Ja. Jeg har købt for 10.000 nu, ja. Så bare lige for at starte. Ja, så kan han måske få råd til en butterfly, du ved, som propeller. Ja, det er det. No. Men jeg fik også lige for 10 af de der overforsøjne. Udsigten er 15 år, kan man sige. Ja, det er jo det, så skal de nok komme det ud af. Det tror jeg, du bliver, det skal drengen sig glad for, når han finder ud af, hvad det betyder. Der skal nok være til en konfirmation. Men som Lars Persson jo påpeger, så har både du, Carsten, og Lars Svendsen grebet efter den berømte faldende kniv, når det handler om Vestas. Det må man sige. Ja, men det er jo det, der er problemet, når du laver sådan noget. Fordi du kan sidde og sige, hvor langt kan noget falde, ikke? Og det er jo det der med, at du ender som regel altid længere ned, end vi har fantasi til at forestille os, ikke? Og det er jo så den situation, lidt du oplever nu, ikke? Men jeg vil sige, at du har fået value for money, så ved jeg det skulle nok kunne blive en god aktie for dig. Normalt, når man køber, så får man jo det, som jeg kalder for et jod, ikke? Det er, at du kan ikke købe matematisk på bunden, så derfor må du finde dig, for det øjeblik, du køber, så kan den falde, og så forhåbentligvis laver den sådan en bue, ikke? Og så kører den opad igen, og så får du dit jod, og det er jo jodbenet opad. Det er jo der, du tjener dine penge. Men det er jo altid irriterende, at man ikke lige kan ramme den... nede på den matematiske bund, men altså, jeg synes, at 416 er en fair pris, så jeg tror jo egentlig, at der er sat en hel citronvand på spil på det med, at den vil være oppe i nærheden 500, når inden det er overgået. Og det er, hvis den kan det, så er det jo fint nok, ikke? Men hovedsagen er det en syg virksomhed? Nej. Er de på vej i hullet? Nej. Det er hovedsagen, og så, hvor skal du købe hen? Ja. Mm. Det er jo fordi, hvor mange af de... Altså, problemet er hele tiden på aktiemarkedet, at du er jo udsat for, hvad folk vil sælge. Og hvis der er nogen, der vil sælge, enten fordi de går i panik, eller fordi de prøver på at presse den ned, fordi de spekulerer ned af det, de kalder for short-selling. Så er du jo op mod nogen. Du er op mod andre mennesker hele tiden, jo. Jo, men jeg tænker lidt på det der nede i Tyskland, hvor det er sådan, at de blev lagt ud som en aktion. Ja, der har lige været en tysk vindaktion i Østersø. Betyder det så meget, eller... Nej, men det er jo det, der jeg var også først opmærksom på den bagefter, det skal jeg indrømme, fordi jeg føler ikke så meget mellem. Tyskland er jo sådan set deres næst største marked, men pointen er, at når de der marginaler går ned, de priser, de går ned, så bliver de priser, Vestas får sandsynligvis også lavere, ikke? Det er den der mekanik, du er ude i. Men så vidt jeg forstår det, nu skal jeg jo ikke gøre mig specielt klog, men jeg tror, så vidt jeg forstår det tyske system, det er jo også et spørgsmål om afskrivninger. Der er på de der apparater, de kan jo holde i 20 år. Og hvis du gravskriver dem ned meget hurtigere, så med 25% om året, hvad de gravskriver ned på, så kan du jo også skyde en skat. Og jeg tror nok, det er lidt af mekanikken i det, også hos tyskerne, så man ikke bare kan bruge prisen på kilowatt-time, Men hvis vi lige, hvis vi lige hæver blikket her, så har Carsten jo købt Vestas til, til barnet på 3 år. Det vil sige, det er sådan en slags børneopsparing. Hvis vi tager de lange briller på og kigger på vindmølleindustrien som sådan, så er Vestas vel det selskab, hvis vi trækker prispres og konkurrence lige væk på den snævre bane, det selskab, der står stærkest af top 5. Ja, det er det, og det er korrekt. Og du så siger, hvem er de op imod? Det er jo så Siemens Gamesa, og så er det General Electric. Og hvad hedder det? Det ser jo ud til, at de begge to er i gang med at stramme op på deres sager, ikke? Så, og der er jo nogle af de andre, der køber op. Altså, de lægger sig sammen i den branche, så der bliver færre udbydere. Også fordi de her projekter er jo ret store. Nogle af de der projekter, de laver, de er jo på snart op mod 2 milliarder kroner. Får sådan en ordre til, hvad skulle vi have for os 2 milliarder kroner? Mønmler til, det var en ordentlig enighed. Vi har lidt provision til morgen. Og Vestas har jo også gjort sin hus og grønne i Kina og taler med selskaberne derovre, ja, så det ikke er ikke meget hårdt at gøre. Ikke nu, men de er opmærksomme på de konkurrenter, der kommer derudfra. Ja, det er jo mere den anden vej, ikke? At de konkurrerer, ikke? Men altså, kineserne, de kører jo kinesisk, og det er jo tilsyneladende en væsentlig lavere kvalitet, og der kan de ikke rigtig være med ude endnu. Og jeg ved ikke, om de nogensinde, det gør de jo nok om nogle år, men for at få hul på det der marked, men det er jo ikke der, at... Nej, men jeg tænker også mere, hvornår det er kineserne, de kommer ind på Vestas marked. Ja, det gør de jo sådan set allerede, men de er jo ikke sådan for alvor, de æder noget frem, fordi alle de der skal købe sig noget. Altså, hvis du køber sådan en propel, der skal op og stå og holde i 20 år, så vil man jo ikke have noget skram, som når du har gået 4 år, så kan man godt... gå ud og fælde den igen. Så det er jo derfor, at det er jo det, de lever af. Så jeg tror, den bliver god, og jeg vil sige, den største far på lang sigt frem, og det har han selv sagt op, det er ikke, fordi jeg vil citere, men det tror jeg, han har selvfølgelig rigtigt ham, jeg er direktøren om. At det er, at solenergi vil formentlig blive mere effektiv og den egentlige konkurrent til vindmøllesystemer. Altså Anders Runevad, ja. På længere sigt. Men den teknologi er ikke nået så langt. Og der må sige, at vindmøller har fordel af, at de har været i gang mange flere år. De har jo bygget vindmøller helt fra... Ja, det er jo ikke tilbage til ham her, hvad hedder det? Der er rundt med nede i Spanien med landet. Det er jo ikke ham, vi skal fat på, men... Hvad hedder det? Jamen, Don Quixote, han kæmpede mod vindmøller, men hvad hedder det? Det er jo det. Nej, men pointen er, at den teknologi med bliver mere effektiv, når du kører i mange år, og det er solceller begyndt at komme for rigtig hul på det, men det kan sikkert gå meget længere. Men stadigvæk en tilskudssektor, skal vi være opmærksom på. Carsten, tak fordi du ringede ind til os. Kan du have en fortsat god dag på landevejen? Tak, og prøv med investeringerne. Ja. Godt, hej. Ja, det er godt, tak. Hej. Så vidt Carsten, som jeg er med fra Farsø omkring Vestas, der har været en skidt historie her i november. Du kan også ringe ind til os i dag. Telefonnummeret hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Vestas har været i vælten med dårlige historier. Genmap fik vendt trenden lidt med gode historier. Fingerprint i går var en spøjs affære. Fingerprint, som jo også har været ramt af ordene prispres og konkurrence, måske ikke så meget konkurrence, men i hvert fald prispres. Der røg en historie ud i går med, at en kineser, Beijing, nu kan jeg ikke lige huske mere, hvad de egentlig hed, har sendt et bud afsted. Det er jo ikke første gang, de har gjort det på Fingerprint. Jeg mener også, de var inde og danse sammen for et par år siden. Der blev det ikke rigtigt til noget. Sidst jeg tjekkede Fingerprint i går, var den op på 30. Hvor endte den henne, Lars Persson? Ja, den endte på 19,35, 14% op. Men altså, de har jo ikke sendt noget officielt bud. Altså, det har været rygter i markedet, der siger, at det er ikke tækket noget ind til at sige, at de vil give... Fingerprint har sagt, at de ved, at bliver gjort opmærksom på, at der er et bud på vej. Ja, men sådan er det. Men... Vi håber ikke, det er med PostNord. Det gør ikke noget. Så tager lige lidt længere tid. Men hvad hedder det nu... nu må vi jo se, hvad... Men så kan man så sige, ham, der har købt på 110, eller hende, eller 90, eller 80, eller 70, får nok ikke specielt meget ud af det her bud, selvom det så er både 30 og 40% højere, vel, end dagens kurs. Så igen, lidt ærgerligt, hvis man har været mere op for de højder og aldrig fået solgt. Benytter du ikke lejligheden til at sælge din fingerprint-aktie i går, Lav? Nej, det gjorde jeg ikke, og hvis jeg skulle helt ærligt, så sad jeg mest over, om jeg skulle købe nogle flere, fordi hvis der vildt altså, jeg kan jo ikke bedømme, om ham kineseren er seriøs, hvis han har været der en gang før, så er han det måske ikke, men altså, at så kunne den jo sandsynligvis komme et godt stykke op af, fordi det er jo det der med, når du er nede i det der dybe hul, som det jo er, som at sige, hvis virksomheden ser ud til at overleve, og de tjener jo stadigvæk penge. De har jo heldigvis små egne omkostninger. Og det er jo sådan en, der får lavet... De sælger jo noget af det nærmest som know-how, ikke? Mm. Eller via, hvad hedder det, underleverandør, ikke? OEM og ODM, og de kalder det for i vores dag, at så kan han jo godt komme efter det igen. Og den der selve ideen, de laver, er jo god nok. Det er jo et spørgsmål om hvor meget de bliver presset på konkurrencen, ikke? Og den er altså lidt hård, fordi hvis du tog deres sidste regnskab, så sagde de havde 30% i fremgang i antal styk. Men omsætningen, den faldt med... Jeg tror, det var lige så meget. Nu kan du godt se, så er prisen jo blevet halveret på et år. Det er altså... Det er noget, der kan mærkes ind til noget. Men hvis vi skal stå og gætte, hvad er så realistisk, at de kommer og byder? 30? Ja. Hvis du sad og skulle gøre det, så ville du vel starte med at fiske der, ikke? 30, og så sige, ja, okay, så ser vi, hvor mange, der vi ryster ned ad træet der, og så... Må vi jo måske byde lidt mere, hvis... Så den får 35, så får det helt lortet. Ja. Tak for det, siger folk så. Ja. Du beholdt din fingerpind, du overvejede sågar at købe op i går, Lars Svendsen. Ja, ja. Frækker. Jeg er nødt til at gøre noget, for jeg er blevet mest lidt baglæns. Jeg er den der Vestas, den irriterer mig. Ja, det kan jeg godt forstå, du gør. Jeg troede, at jeg stak fingeren ind, og så ville skibet ikke synke mere, og så ville det pumpe vand ud, og så steg vi, men det er ikke sket endnu. Vi vender tilbage til jeres portefølje. Vi tager lige Per med. God formiddag, og velkommen til, Per. Tak. Du sidder i Krarup, er det korrekt? Ja, det er korrekt. Og der sidder du og funderer over noget sportstøj? Ja, det gør jeg. Jeg gør det noget tid. Ja. Sådan lidt hobbyinvestor, som jeg er. Så købte jeg Under Armour for lige knap 2 år siden. Mm. Da den var oppe i nogen af $80, og kunne jo stort set ikke gøre noget galt. Den var sunket fra lidt over 100, så jeg tænkte, det var tiden til at købe den op. Ja. Så gik der ikke ret lang tid, så splittede den op i en A- og B-aktie og faldt som en sten. Ja. Og jeg holder stadig fast i den, som man siger, jeg er hobbyinvestor, og det gik så stærkt, så jeg nåede ikke komme ud af den. Mm. Og den er jo stort set ingenting værd nu. Så det er sådan lidt mere, hvad er udsigterne for den? De bliver ved med at tale den ned i hvert fald. Ja, Under Armour, og jeg vil sige, for 2 år siden, der var jeg også gevaldigt glad for den. Ikke investeringsmæssigt, men sådan rent fundamentalt. Og så var det også, nu kan jeg bare kigge på min egen søn, han spiller basketball, der runder de alle sammen rundt i Under Armour. Det var også lidt den her frække dreng i klassen, der kunne sælge noget, som de vil trods, de sponsorerede nogle af basketball stjernerne og kom med noget fedt designtøj til, som ikke var så dyrt som Adidas og Nike og de store kendte, og så de har mistet lidt på designfronten og på den her coolness-faktor på det sidste, men også rent teknisk, kan jeg se, Lars Persson. Ja, det må man sige, altså det er jo en sten, der bare er sunket dybere og dybere ned, og det er det der med, så må der være en bund her, og så må der være en bund her, og så må der være en bund her, og det kan man jo så kopiere videre til Vestas, men jamen, jeg ved ikke, hvad der skal ske med den. Vi må håbe på, at de finder en eller anden smart designer. Altså, vi har jo set det samme i Adidas, hvor de var sådan mere specifikke områder, de sådan ligesom var lidt forkerte inden for golfudstyr og sådan nogle ting og sager. Her, jamen, jeg kender ikke nogen... bruger man det åbenbart i basket. Hvis jeg ser inde på den verden, jeg går i fodboldverden, der er ikke rigtig nogen, der går i Under Armour-tøj overhovedet. Der er det vel Adidas og... Ja, der er Nike og Adidas og lidt Select og et par andre Hummel også, der ligesom presser sig på. Men det er... Altså, de skal ligesom finde nogle nicher, og så skal de bide sig fast. Og hvis de ikke kan det i de her nicher, som det var basket før, så har man et problem, ikke? Hvis det alligevel ikke er noget, jamen luk øjnene, og så må man jo håbe på, ja undskyld mig at sige, det lyder helt vanvittigt, men det jamen, bedste. Men det faldt der er noget, hvis du er med de sidste 2 år, så tænker jeg også næsten, det er at blive hængende, og så håber, at historien omkring Under Armour også kan vende sig, sådan bliver cool igen, specielt i USA. Jeg var heldig at købe Vestas i 55 og sælge til 480. Nå, hvad ringer du så her for at tuder? Hvad man taber på gyngerne, det vinder man på karusellerne, er det ikke sådan, det er? Men det skal jo være spændende at se, hvad de sætter sig på i forhold til Black Friday og Cyber Monday her, når vi får tandene for det. Ja. Under Armour og Adidas og sports og de der ting, Lars Svendsen? Jamen, jeg er jo ikke så... Sportiv? Ja, nej, det er så heller ikke. Det skal jo ikke på stor pral af her, men det er jo det der helt som de der mærkenavne, når de ind og de ytte, og man vil sige generelt, at mange af ikke kun sportstøj, men også sko og hvad hedder det, selv Mogens Vade Elbrand der med de her dametøj, der er for noget der, Victoria's Secret, de er jo også blevet smadret, man siger, altså det, fordi de ligger i detailsektoren, og de har så deres egen mærker her, ikke? Mm. Så det er jo sådan også system, eller der er mange, der er udsat for det samme, ikke, kan du sige. Men det virker også som om, nu har du både Under Armour, du har også haft Lulamoon, som er inden for yogatøj, der også var ligesom det frække nye i klassen. De nye frække, dem der var det for en 2-3 år siden, alle sammen fået klask, de etableret her de sidste års tid, sådan som jeg lige kan se det. Nå, Per, ja. Rådet herfra, det er at holde fast i dine Under Armour. Ja, man skal ikke købe flere af dem, kan jeg høre på det. Nej, så vil jeg vente til den begyndte at stige, ikke? Fordi nu hører vi jo et godt eksempel på Vestas, ikke? Jamen, jeg køber lige, fordi den nu må den være lige være nede. Og altså, der er ikke nogen af os, der ved, hvornår den lige er nede. Lad den nu lave en bund og begynde så at lave den der og opadgående kurve, hvor den også vil hakke i det. Så kan man måske købe lidt til, og så lukke øjnene og kigge til, frem om 2 år. Men lad den nu lave en bund og passere de der 18-19, inden du begynder at købe op. Den ligger nede i 13, ikke? Så ved jeg godt, jamen så fik jeg jo ikke, og så videre. Nej, men vi når aldrig bunden, og vi når heller aldrig toppen. Men det der ind imellem, og hvis vi kan lave en 20-30-40-50% på det, så er det der, vi skal være, ikke? Så... Jeg støtter dig. Jeg skal ud og shoppe Under Armour her eftermiddag. Per, kan du have en fortsat god dag i Krarup? Lige måde, tak. Hej. Hej. Vi hopper til Aalborg, hvor vi har Jesper med på telefonen. Velkommen til, Jesper. Ja, tak skal du have. Det er over for heden i Aalborg, som du ved. Jeg har et enkelt spørgsmål. Jeg havde egentlig 2, og det ene det var fingerprint, men det synes jeg, vi har diskuteret nu, så jeg har kun 1 tilbage. Mm. Og det er en af de der aktier, vi har snakket meget om gennem tiderne, nemlig Teva Pharmaceutical Industries. Jeg synes, det var kommet så langt ned på et tidspunkt, så jeg tænkte, nu hopper jeg ind i den, og det gjorde jeg så på 11.68. Så skete der jo så ikke rigtig noget, og så mistede jeg tålmodigheden, ikke? Og så skibede den afsted, ikke? Men nu ser det ud som om bunden på, er ved at være på, noget. På hvad? Hvad solgte du på? Jeg solgte på samme pris, som jeg købte den. Fordi den har været opstillet. Og så har du gjort det hurtigt. Er det her i november måned, du har siddet Jeg har gjort det for hurtigt, og så vi ved godt, at man siger, at man skal aldrig gå tilbage til en fuser. Men lige i øjeblikket ser det jo ikke ud som en fuser. Det ser ud som om, den har lavet en bundformation, og nu er den i 13.48, og så har spørgsmålet, skal man stole på, den er på vej op nu, eller skal man se noget mere? Lad os få det tekniske bud, fordi fundamentalt så er der kommet en udmelding, for det var det israelske medie, der skrev i går, at nu er Kåre Schultz klar med fyringer. Det er det sidste. Sådan på de ordne nyheder, jeg har hørt, men altså teknisk, Lars... Rent teknisk, så er den jo hullet som en schweizerost, så altså nogle af de der gaps skal jo lukkes. Hvor langt op vi kan komme? Kan vi bare komme op i... Jamen, kan vi gå og stå og drømme om 18? Så synes jeg da også, der er et godt rit deroppe af. Det kunne jeg måske godt forestille mig at kunne blive det første, ikke? Vi lukkede et gap omkring de der 12-13 nu her. Så er der et omkring 15, og så er der et omkring 18, og så går det jo ellers løst deroppe af. Det er jo bare at tælle. Der er så mange... Ja, huller i den her schweizerost, så det, men det skal nok komme derudaf, og, så jeg vil nok ikke være forskrækket, men der er lige lavet golden course på dagsniveau, og så er det jo det er sådan noget swing trade, men hvis du alligevel sidder og holder så meget øje, som du siger, som jeg kan forstå lidt, du har gjort her i november måned, jamen så er det at tro på, at den løfter sig her, og så kigge omkring 1. december, hvor jeg lige vil sige, så er det jo lige før, vi måske kunne være deroppe af, eller så måske i midt december, og så har du til nogle ekstra julegaver, tænker jeg. Hvis momentum fortsætter, som vi har gang i nu, så ser det knæme godt ud, det må jeg sige. Mm. Altså. Hvor langt siden Vester er du i TV, Lars Svendsen? Jeg regner med, at det kommer til at tage 2-3-4-5 år. Det kan godt være, det kommer til at gå hurtigere, eller det kommer en eller anden snuptags udvikling, men det kan vi jo ikke helt svare på, men hvis de ligesom skal gøre det ved det store træk og tilpasse det og skære ned og gøre ved det, så bliver det sådan noget med en 3-4 års tid, og som du siger, hovedsagen er ligesom, at de får begyndt at få snuden til at pege den rigtige vej, og håbet vender tilbage, og så skal de have vinden ind bagfra, ikke? Mm. Men altså, det er sådan en virksomhed, altså, de tjener jo, har jo et stort cash flow ind, det skal man jo huske, ikke? Og de her kan jo ende med, at de kan blive købt op af de der, de store medicinalvirksomheder, de kunne jo gå sammen, så kunne de jo købe den, og så, rive den ned. Ideer har vi nok af. Jesper, det lyder som om, at TV skal blive på heden et stykke tid endnu. Du skal ikke være nervøs. Nej, det kan jeg forstå. Men du har den jo ikke. Ind. Du har den jo ikke. Nej, jeg må hellere komme ind i den på det niveau, den er på nu, altså. Så, ja, og så køb, hør nu efter, køb lidt. Køb. Ja. Nu er du så lykkelig, så jeg har jo købt mine på gennemsnit 16-17, ikke? Du er så lykkelig, så du har overkrøder nu. Så kan du gå ind og købe, kan du købe 20% af det, du skal bruge hernede. Og så sidder du og kigger lidt på det, og så når det begynder, at han kommer ikke ud og siger, jeg har fundet 7 skeletter ind i skabet og alt muligt, Nu har jeg været igennem alle skabe, der er jo nok nu skelet, nu kører det. Så fylder du på. Det er jo den situation. Du skal jo ikke knalde alt ind. Nej, det er godt klar over. I gamle dage havde I jo sådan noget op i Aalborg, der hed nedfaldsålen. Er det, du var ude at fiske efter? Vi har også noget, der hedder OV Bunkers. Okay, det er fredag, det gider vi ikke høre om i dag, du Jesper. Nej, det er rigtigt. Jeg siger tak for et godt program og god weekend. God weekend, Jesper. Selv tak. Så er vi Jesper fra Aalborg omkring Teva, som man altså godt kan bide til i dag. Både når det lyder fundamentalt og teknisk. Jamen, den ser sjov ud. Nu begynder den nemlig at lave det der, hvor man ligesom får lidt... Altså, den er gået, en retning? Ja, den er gået lidt stille rundt på sådan en plateau og samlet lidt kræfter, ikke? Efter at have fået bøllebank hele tiden, så den er ved at rejse sig lidt, ikke? Så det synes jeg. Hvis Persson, han var skolelærer, ikke? Så ville han gå rundt med en stor lineal hele tiden og svinge rundt i luften og sige, nu lægger vi linealen her, nu går den op, nu lægger vi den der, vump, hugger, ned i med, nu går den nedad. Til en stor lineal. Jeg kan det. Se det for mig. Jeg kan ikke se det hver gang, så nu kan vi se det. Ja, det plejer at være dig, der render rundt med en tommelstok og laver skolesager. Vi hopper fra Jylland til København. Mikkel, god formiddag. Velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Godmorgen. Ja. Hvad sidder du og spekulerer over? Jamen, jeg har investeret i aktier en del år, og tænker at bruge nogle af pengene på at købe hus på et tidspunkt af i slutningen af 20'erne. Og så tænkte jeg, at det kunne være, eller så har jeg tænkt, at det var interessant at være eksponeret mod ejendomsmarkedet, og har derfor købt en del af porteføljen i Jordan, som lige kom med regnskab i går. Der sker ikke det store i aktien. Jeg har tjent penge på den tidligere, og nu har den været i sådan kørt sådan sidelæns eller nedad i noget tid. Jeg tænkte på, om det, og hvad I synes om ideen om at investere i ejendomsaktier, når man vil bruge pengene på ejendomskøb, og hvad I synes om aktien generelt, Sjøredam? Altså, ja, det er jo en af den der, der sover stille. Der er ikke meget omsætning i, der er ikke meget at røre, der er ikke noget, der er ikke så meget ramachan, og så en gang imellem kommer de og fortæller, at de har købt en ejendom eller solgt et eller andet. Det danske ejendoms, altså dem, der er på børsen, der skal man jo nok ned og have fat i nogle af de lidt mindre, hvis man skal have noget volatilitet i aktiekurven, ikke? Så det er jo sådan en, du kan sove trygt om natten, fordi værdierne er der, og du får noget udbytte. Og man skal købe ejendomsaktier, fordi man skal ud og lave noget ejendomskøb på det. De to ting er jo ikke sådan... Nej, det synes jeg ikke, der måske hænger lige sammen, men den her, den er jo god. Altså, nu så lige en analyse over på... Avanza om de her luftfarts eller de her flybaseselskaber, hvad hedder det, lufthavnsaktier, som også er nogle gode investeringer, fordi det egentlig er jo ejendomsselskaber, så ja, altså du sover også... trygt om natten i hvert fald, ellers så ja, det er aldrig en aktie, jeg sådan rigtig har brugt og investeret i privat, eller i de porteføljer, som jeg har kørt. Jeg synes simpelthen, der sker for lidt i den. Har du nogensinde haft den med i din portefølje? Nej, det har jeg ikke. Men det har været en fantastisk aktie, og det er jo også rentefaldsaktie, skal vi huske at sige. Huspriserne er jo stedet igen. Men de bliver drevet og driver det jo støt og roligt. Ham her Dementfonden har jo købt sig op i den. Ikke? Men det lyder lidt som om, Mikkel, tænker du i, at du skal ind i nogle aktier nu, og så skal de tjene dig noget, give dig noget udbytte til, at du skal købe det her hus om hvor lang tid? Jeg kigger for tiden, men indtil jeg ligesom har fundet noget og har sparet op til at kunne ligge 20%, du køber sådan lidt på forhånd. Du køber lidt ejendom, for det måske du køber 5% ejendom og 8% ejendom. Det lyder som om, at Sjøren er lidt... Så hvis det stiger, så følger jeg med. Ja. Vi havde en lytter igennem for et stykke tid siden nu, som kiggede meget på det svenske aktiemarked og ejendomsselskaber der. Der har jo været gevaldigt tur i den, Lars Persson. Ja, men det der problemet, det er, at de specielt oppe i Stockholm sætter ejendomsmarkedet sig i øjeblikket, ligesom man så på et tidspunkt i Norge, ikke? Så egentlig så er det her jo måske et meget godt sted at placere pengene. Altså, han får en lille smule udbytte. Nu har han ikke fået så meget aktieafkast i år, men på Sudan. På Sudan, men altså, så har du fået noget udbytte, har du ikke det? Det synes jeg, de har udbetalt udbytte med mig bekendt. De er lige stoppet med det, fordi de prøver at købe mere op. Men det er de der to, der er to fonde, der ejer en ret stor del af det, som Augustinus og William Demant. Ja, så kan man så håbe på, at det så giver noget stigning i aktien i løbet af næste år, ikke? Men altså, til gengæld så sover du også trygt om natten, fordi det er jo ikke en aktie, hvor du vågner op, og så kommer de med en meddelelse om... Så udbetaling til huset væk? Ja, nej, men muse i forsøget ikke lykkes vel, altså, og der er jo heller ikke... De falder jo ikke alle sammen ned i husene og ørerne på folk, så... Ja, altså det er måske nok en af de godsøjne sikreste investeringer, man kan gøre. Altså værdierne er ikke væk, men måske endda, der sker ikke nok ramachan, kan man sige. Så afkastmæssigt, ja, det ved jeg ikke. Det, Du tager i hvert fald ikke pengene. Du tager i hvert fald ikke pengene, Mikkel. Det er en mulighed. Ja. Hvad siger du? Det er meget rigtigt, og jeg måske også, der findes jo faktisk også et par tyske ejendomsselskaber, faktisk var det Måns Vad, som gjorde opmærksom på dem, jeg kan ikke huske, hvad det hed, som var forekom noget, fordi jamen, han er altså også noget dyr af sådan en ejendomsaktie værd. Så det var også en mulighed, ligesom at kigge uden for kolonien. Og Tyskland vækst i økonomien fortsat. Ja, deres ejendomsmarked er faktisk godt, og i Tyskland har de jo stadigvæk en god del udlejning. Altså, i gamle dage i Tyskland var de jo ikke boligejere, som vi jo har været herhjemme. Vi har jo den her bondekultur, at man gerne vil eje sit eget hus, ikke? Det har de også i England, men tyskerne har jo ligget betydeligt lavere der, og det er de jo så kommet op af med flere ejerboliger og ejerlejligheder. Og det har jo så skubbet priserne op, ikke? Men de har jo været stigende, de der tyske. Altså, der er to i hvert fald på den danske børs. Der er Eins Invest ejendomme i Tyskland, der er steget 23%. Det er så over på First North, de bliver handlet. Der bliver ikke handlet så mange. I går blev der kun handlet 25 styks. Og så er der den her German High Street Properties, som også er sådan et lidt... jamen, der bliver ikke handlet så mange i den. Det er sådan hver anden dag, der bliver måske handlet noget i den. Så altså, og den er også steget omkring 20%. Spørgsmålet er, om vi tror på tysk ejendomme igen, ikke? Så det man Mikkel, skal overveje lidt. Der er lidt at spekulere over her. Kan du have en fortsat god fredag? Ja, tak lige meget. Tak for programmet. Selv tak, hej. Så vidt Mikkel her fra København, der ringer ind til os. Det gjorde han på 20 24 7 24 7. Jeg har Lav Svendsen og Lars Persson med mig i studiet. Kenneth, han har skrevet ind til os. Han skriver, jeg har både GOM, Space og Omnicar i porteføljen, og begge har positive historier at fortælle, men falder. Er det bare et kort fald, eller skal jeg ud? Hvad siger de teknisk, Lars Persson? GomSpace, hvor vi jo i september, tror jeg det var, havde Jørgen Bull, der er administrerende direktør, med her i studiet og fortalte deres historie. Han blev så også kåret som årets leder her i Danmark i går, og han har en god historie at fortælle, Lars Persson. Gælder det også teknisk? Ja, altså, falder. Jo, men den var oppe i 130, og nu ligger den 101, så selvfølgelig har man købt omkring 30 eller 20, så falder den. Men havde man købt ved årsskiftet, så har man altså stadigvæk tjent 200%, så selvfølgelig skal den korrigere en lille smule. Og det er jo en aktie, hvor at... jamen så lige pludselig, så bliver der gode historier og ramachan i den, ikke? Og Trolles Kommunikation, hovedsæde Nørre Sundby. Ja, altså... Han hedder Niels Buus. Hvad sagde jeg? Du sagde noget andet. Nå, Niels Buus, tak. Forskyder det sig. Ja, altså der er et stop loss nede omkring 85, tænker jeg, man skal holde øje med, sådan for den opadgående trendlinje, der skal holde fast, ikke? Så det skal man holde øje med. Så det kan godt være, hvis man så har købt på 120, og der er langt ned, så må man ligesom måske selv overveje, hvor meget man har lyst til at tage. Men det er sådan en, at når der kommer nogle historier, så hopper den op, og så sker der noget i den. Omnicar. Det er Sverige, så vidt jeg husker. Ja, jeg synes det ikke, at den falder. Altså, den gik på børsen til 8 kroner. Jeg tror, man kunne tegne til noget, der var lavere. Og lige i øjeblikket, der ligger den i kurs nogen af 20. Så nu ved jeg ikke, hvor vores... Nej, 19. 19, undskyld, ja. Mm. 19, ja. Så altså, ja, den har jo lige været op i 22. Det er igen de her små aktier. I går blev der handlet 30.000 styks på børsen, altså. Der skal jo nogle gange ikke så meget til, og specielt når det er danske, så er der ikke så mange måske, der følger dem. Jeg har lige set en masse reklamer for deres produkter rundt omkring på nettet, så jeg ved ikke, om de er ude i en ekstra charmeoffensiv for at lokke nogle kunder i butikken, men ja, jeg tror egentlig stadigvæk, det er en god forretning. Det var noget med, at man skulle kunne få en bedre forretning, hvis man var automekaniker og brugte deres system. Jeg har ikke selv brugt det, jeg kender ikke så meget til det, men den har jo en fin opadgående trend stadigvæk, så sæt et eller andet stop loss på en 16 måske, og så sige, jamen, så vil jeg være ude, hvis den bryder det. Mm. Så vil det altså GomSpace og Omnicar. Johan, han spørger os her på mailen, det er til dig, Lav Svendsen. Dit syn på Costco Shipping? Ja, det er jo en kineser jo. Det er det, ja. China Overseas Shipping Company betyder det, og de er jo positioneret med en anden en, der hedder CSCL, China Shipping Container Line. Det var det med de grønne skibe, de andre var grå, så jeg ved faktisk ikke, hvad farve de har fået nu, jeg kan ikke svare ham, de er noteret i Hong Kong jo, de der aktier, så hvis jeg må gå hjem og prøve... Hvor ligger de hele i hele den her shipping Ja, så de sejler container ligesom A.P. Møller. Ja, præcis. Ja, det er sådan en butik. Ja. Men den er jo ejet af, kan man sige, ultimativt af den kinesiske stat, de ejer maksimaliteten. Ja. Men de er jo fusioneret, de to, ligesom så mange andre er der blevet ryddet op. Og de to er så gået sammen. Der var to kinesiske selskaber, som faktisk staten havde aktien begge to, og Costco var så det oprindelige gamle store. Og den har så haft mere fart på. Jeg har engang haft aktier med begge to samtidig, og det gik da meget godt dengang, men det har jeg solgt for længe siden. Men det er, jeg kan ikke rigtig svare ham, fordi det er lidt tricky. Og Hongkong-aktien, det er jo sjovt. Det er faktisk ved at røre 30.000, det vi kalder for hængekøjeindekset, Hang Seng. Hang Seng, ja. Og hvad hedder det? Forstår du den? Men hvad hedder det, at det ikke det, første gang, ligger, du kaster den i hovedet på mig, Hans Vindsen, så jeg er helt med. Men du kender en gammel joke, men hvad hedder det, den er jo stedet, er ikke 30% i år? Jo, 35%. Og samtidig er Hong Kong, Mainland China, er jo ikke stedet noget nævnt. Der er virkelig til den der, de snakker om den der kanal, det er ham, vi skal ham herinde der og fortælle om det, ham her, Peter, hvad hedder han der? Ham der for Kina Peter. Lundgrens kæmpe kapital. Fordi det er altså meget, meget mærkeligt, at den ene trøjner opad, og ser ud som om, at alle er glade, og det er sådan en rolig, måske ikke en safe haven, men det roligste sted at være derude. Og buller op, og den anden, det er hverken ingen. Vi samler op på Costco Shipping og tager den lidt senere. Anne, hun spørger lige i forhold til Gump Space, vi lige var omkring. Skal man samle op i den nu, Lars Persson? Altså, ja, så hvis man tror, at trenden er op, så kan man da godt. Ej, det er jo en helgardering. Hvis du tror, at den går op, skal du købe. Ja, hvis du tror, at den går ned, skal du sælge. Nej, det er ikke sagt noget. Ej, men jeg vil nok forsøge at fiske lidt, og så håbe på, at støtteniveauet holder her. Ja, det vil jeg. Vi tager lige en til. Søren, han skriver her, jeg har købt Novo Nordisk for et stykke tid siden til 2,30 og har hentet en del profit på den. Min tidshorisont er 6 måneder, og jeg tænker, om den har nået sin top. Har brændt nallerne på Vestas og vil helst ikke smide profitten væk. Så kan jeg godt forstå, Søren. Selv? Novo? Ja, hvis han ikke risikerer noget. Altså, den ligger faktisk dels glimrende, så. Så jeg kan ikke se, at man skal sidde og håbe på, at det skal. Hvad havde han købt den til? 230. Han har ret næsten nede i bunden, jo. 220. Ja, men hvorfor 230? Hvorfor ikke bare sætte stop loss så og sige ved 318, og så sige, jamen, men så kan du, altså, let the runners win, var det, de vil sige. Winners run. Ja, det var sådan, det var. Nej, men det er jo det, vi står og taler om, lige nu ved, ikke? Og du kan jo se trenden er opadgående, der er momentum i den, der er, at sige, har også en positiv tendens. Jamen, så hvorfor ikke? Så giv den fuld gas, og så, men husk at sætte de stop loss 318 eller et eller andet sted dernede, så får du ikke spist hele gevinsten, og så kan du blive ved med at lægge til, og når nu så stiger, så husk at hæve dit stop loss i bunden. Så får man. Designer fortæller herinde i studiet, det kan du få med i på Millionærklubbens Facebook-side, jeg har helt glemt at sige, der streamer vi live i dag. De her, vi har 7-8 minutter tilbage af fredagens Millionærklub. Lars Svens, hvordan ser din Millionærklub-konto ud? Det er noget, jeg er jo under tilbagetog her, jeg er jo nærmest. Det er Stalingrad om igen. Jeg ved ikke, du, men der bliver ikke så stor julegave i år. Jeg er nede på 265.000, jo, det er jo, og jeg har jo sat den her, det der ærger mig med, man kan sige, at man har nogle aktier, så altså, sådan set ser jeg jo på verden på det, men jeg har nogle aktier, og så ændrer priserne sig. Men jeg er jo det samme. Okay, det er ligesom, når du får en ny brev fra kommunen. Nu er dit hus steget til 3,7 millioner. Ja, jeg er jo det samme hus, som jeg mente i går, den var 3,2 millioner værd. Altså, det er jo bare tal, sådan set. Men hvad hedder det? Så kan du bytte rundt til noget andet. Men jeg er jo sådan set de samme aktier, men det, der er over mest i øjeblikket, det er jo af Vestas, at jeg er jo ligesom kommet for tidligt ind i den der redningsrebound-operation, som jeg troede ville ske. Og det var jo ud fra den her, som jeg kaldte for Y, altså ligesom en aktie går sådan ordentligt ned af. Hvordan? Så, bum, skal den gå ordentligt op igen. Det går lige i mine ører, det der. Nå, det går, jeg ikke at skrue ned. Men hvad hedder det? Det er jo ligesom det, der var meningen, ikke? Og så er det jo smadret jævligt, når det der Y-benet, glassets stilk der, at den viser sig at være endnu længere, ikke? Men jeg er ret fortrøstningsfuld til, at lige pludselig så svipper den op af igen, men vi håber, det bliver inden 31. Ja, ja, det kan vi så håbe på, men altså, det der ærger mig mest, altså, på aktiemarkedet har vi jo mange ærgelser. Man sidder der og siger, det ene og det andet, og så gør vi noget, og så bliver vi lige ved at køre over, ikke? Altså. Det er jo fordi, når tingene stiger, så er det bare selv, så er det bare sådan, det er også det, vi hører lidt på Mogens Vad engang, med noget, vi tager, men du glemmer. Nej, men du glemmer jo, at de andre 15 dage, der er gået op til, der har du tjent. Altså, det er fordi, man husker kun det brændte straffespark. Jamen, det er det. Altså, og lige nu, der kan jeg jo stå og kigge lidt på min African Oil og se, at olieprisen stiger og stiger og stiger, og African Oil, den synker og synker og synker. Altså, sådan er livet. Altså, det var åbenbart den dårlige sten i skoen. Sådan er livet. Et pust i sivet. Ja, sådan er det. Hvad hedder din portefølje? Jamen, den hedder 270, og jeg går heller ikke alt for meget fremad i dag. Der bare bakker jeg lidt på den her Schibsted. De fejler faktisk lidt tilbage. Jeg havde egentlig regnet med nu, når de havde fået til et nykøb. Ja, sådan er det. Altså, jeg var også lidt for hurtig. Så du kan, sådan er vi jo nogle gange, Svendsen. Ja, ja, ja. Vi trykker på knapperne her. Men det er noget, som motionerer dig lidt, men det har vi slet ikke talt om. Men de svenske kroner, de er jo usle, de er jo nede i 56. Ja, ja, ja. Ja, men det du er samme. Du må have tabt en 2-3% ja, på det. Ja, det har jeg da. Ja, ja, ja. Så nu kan de bare godt se at få banket den svenske krone op, men det kan du også se op hos min Nordnet. Der købte jeg engang nogle jarer, og de har egentlig givet positiv afkast, men der står stadigvæk, at jeg har minus i kroner, fordi de der norske kroner, de synker jo også som sten. Så vi må se at få pustet lidt liv i vores nordiske brødres valuta. Det sejler jo for dem. Altså, kom nu, boys, og giv dem nu et spørgsmål. Vi har en travl weekend. Det har de. Vi andre, vi sidder jo bare og venter på dem, altså. Men for eksempel en position, jeg ikke forstår, det er, at du har købt skistar. Fordi du står her og taler om en global opvarmning, og så kører du skistar. Der er jo ikke noget fremtid for sådan noget. Det sneer jo allerede op. Jo, det sneer jo masser af det op. Det sneer jo. Jeg taler ikke om global opvarmning. Nå. Overhovedet ikke. Nej, det sneer allerede deroppe, så du ved du, at du skal bare også have et farfetch argument, at sneen smelter, du skal gå ind i skistar. Men hvordan synes I egentlig sådan helt det sådan et spørgsmål her fra mailen, jeg lige kan snyde ud i hovedet på jer her 5 minutter af lukketid. Hvordan synes I selv, I har klaret det indeværende år som aktieeksperter i aktiemarkedet? Ja, først gik det godt, og nu er det gået skidt. Så mine positioner har udviklet sig temmelig dårligt her i de sidste 2,5 måneder eller sådan noget. Faktisk her fra... Jeg havde det helt godt frem til 1. september, men så er jeg ligesom blevet kørt over på gang, og jeg har jo endda undgået Bavarian at blive kørt over den, så det er jo mere noget af alle de andre, som... Du har faktisk været ret fleksibel i din position. Ja, jeg har også været mere levende, og jeg går jo også nu og måske overvejer at må sælge en af juvelerne. Nu er det godt nok stort, men altså, det er jo en juvel alligevel for mig. Jeg har 40.000 stående derovre, 41.000 i Arcelor Metal. Ja, 40.000, det er lige godt også lidt af en position, så altså her. Ja, for så får jeg noget ammunition, som jeg så kan fyre ind i noget, og så må vi jo så se, om jeg kan nå at lave et ryg med det. Men det bliver jo ikke Vestas, der får i en håndtrækning til, den kan jeg jo ikke tillade mig mere, men det må blive noget andet. Men det her, det viser jo også bare, at valutaen alligevel også kan drille ens portefølje en lille smule. Altså, var man nu bare bløde i danske aktier måske, og så undgået noget? Altså, jeg har jo tabt, som du siger, 4%, og du har jo også tabt noget på dine norske investeringer, ja, ikke? Ja, de har også tabt noget. Så altså, hvis man lægger 4% til mine 8%, så lærmer jeg mig alligevel lidt det danske C20. Men alt i alt kan man sige, det er ikke godt nok. Altså, hvad er det danske C20 performet? 13% lige pænt. Og det er jo blandt andet Novo, ikke? Det er Novo, der har været med til at trække, ikke? Fordi det kan jo hverken være Pandora eller Vestas. Så det er jo det. Og så er det jo så nogle af de der selskaber, man måske... Man har givet 27% i år, du? Ja. Vi tager lige et sidste spørgsmål, Huk, fordi vi var omkring Stål. Bent, han spørger her, hvordan, Persen, ser du rent teknisk på United States Steel, tickerkode X? Lars Svendsen, er det en, du har været omkring i din stål-eufori? Nej, men jeg hører om en gang med ham, fordi Christoffer Wold, han snakker jeg nogle gange med, og han går meget op i den der. Og han mener, det er en leader. At det er, hvis du skal være i stål, så er han ligesom United States Steel, fordi amerikanerbørsen er så stor. Så den, der ligger foran i kursudviklingen, den har været oppe i 45, så den, eller 42. Mm. Og så har den taget sig en tur nedad, så vi er nede at vinde i, 18-20 stykker. Og så er den så ligesom langsomt på vej opad. Og hvis du tager selv års kurve, ligner den faktisk meget, men mindre udsving. Jeg valgte jo at sælge mine stålaktier her for nylig, fordi jeg ikke synes rigtigt, de performede, ikke? Så jeg må sige, jeg blev lidt lunken på stål, fordi det gik for langsomt. Altså lige fra juni måned af, og så til nu her, har de mine SSAB, de tøffede rundt om 40. Jamen ja, der skal der sikkert bruges noget stål, og de har også en fin opadgående trend. Jamen det, men lige nu, der kører den i en meget, meget smal, den kører en meget, meget smal trendkanal, så man skal virkelig have tålmodighed. Altså, den ligger og bokser mellem 26 og 30, ikke? Altså, og det er altså, ja. Yeah. Han solgte sine stålaktier og drak dem op på Café Rust. Nej, men hvad hedder det nu? Der bliver lavet 1.500 millioner ton stål i den her verden om året. Ja. Det er 4 millioner ton om dagen, så der bliver brugt noget stål. Det har du fuldstændig ret. Det er det, jeg mener. Men problemet er... Og du er iskold for os. Jamen, ja, fuldstændig. Jamen, jeg kender jo Svendsens joke, så en gang imellem, der må man lige... Men altså, den kører jo stille og roligt opad, men spørgsmålet er, jamen, er det for stille, ikke? Altså, kan man finde andre steder, hvor det bækken, går lidt? Den risler også stille, ikke? Altså, så det er spørgsmålet om... Det er ikke nok til at drive møllen, vel? Altså, ej. Så det er derfor. Måns Vad, han får lige en stikpille ind her på sms, der skriver om, at det er jo amerikanske aktier, der giver det bedste afkast. Jamen ikke for os, fordi der har dollaren været imod os, så altså... Tak. Næste uge, hvis du vil vide, hvad der foregår der, så kan du hente en podcast, som Lars Finsen og jeg går i studiet og laver her bagefter, hedder Millionærklubbens markedsudsigt for næste uge. Små 10 minutter, der giver dig det fulde overblik, så du kan sætte din handler i uge 48. Er vi nået til om lidt, så vælter René Fredensborg ind i studiet her, og jeg ved, han har børstet tænder, det så jeg tidligere i morges. Nu er det tid til nyheder på 24/7, klokken er 10.